Ahu gözüm tut elimden, vazgeçmeden emelimden, aşkın beni temelimden, yıkmadan gel yakmadan gel, aşkın beni temelimden, yıkmadan gel yakmadan. Peymaniyim kaçma benden, usanmadı gönül senden, ecel tatlı canı tenden çekmem.